tűzijátékos történetmesélés közben előkerült Orszeuló Péter királyunk, aki ugye Istvánt követte a trónon, és hát az ő történelmi szerepe az nagyjából úgy maradt meg, hogy a német-római császár hűbér birtokává tette Magyarországot, a nyugatnak eladta Áruló Péter, és hát erre nagyon gyorsan azért a közösségi médiában áthallásokat véltek felfedezni, hogy nem véletlen, hogy ezen az augusztus 20-án súlykolják Áruló Pétert. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen is túl 23. adásában. Én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Arra szeretnénk kérni mindenkit, aki még nem tette, hogy iratkozzon fel a csatornára, valamint hagyjon egy szokásos algoritmust támogató kommentet, valamint ha tehetitek, akkor egy szuper köszönettel a komment szekcióban támogassátok képfőszerkesztőségünk munkáját. És a mai adásban, ami egy rendkívül szokatlan, vagy rendhagyó időpontban jelentkezik, ugye rögtön így augusztus 21-e reggelén. Természetesen augusztus 20-áról fogunk beszélni, hogy a tűzijátékon előkerült Orszeuló Péter mit is jelent, hogy Magyar Péter programhirdetése az mit jelent, ezt fogjuk elemezni, illetve hát szóba fog kerülni, hogy Orbán Viktor mit csinált, illetve Toroszkai László mozgását is végig fogjuk egy picit elemezni, ugye emlékezhetünk, hogy kedden, hát Dorogon megzavarta a Tiszának a rendezvényét. Természetesen lesz heti súlyok is, meg hát kérünk majd titeket egy kis nyári visszatekintős szavazásra, úgyhogy mindenféleképpen tartsatok velünk, a szuper köszönömeket pedig előre is köszönjük majd. És a tegnapi nap folyamán a második Innen és túl teraszra is sor került, az államalapítás edition-t megtartottuk az Idesüs teraszán. Tök sokan voltunk, teltházzal mentünk, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Ezt a poént, ezt ott se hagytam ki, hogyha Samu pókerezett volna, akkor full house-a lett volna, de tényleg, tehát nagyon köszönjük azoknak, akik eljöttek. Ez a szuper-szuper extra köszönet. Erről nem készült felvétel, de hogy természetesen legközelebb, majd hogyha eljöttök, akkor bekukkanthattok, hogy milyen is ez. Így van, és hát utána aki akart, elismert a tűzijátékra, majd fogunk is erről picit beszélni, de még mielőtt áttérünk erre, arra szeretnénk kérni mindenkit, aki most élőben nézi, és majd visszanézi az adást, hogy küldjétek el nekünk a nyár legzavarva ejtőbb pillanatáról, vagy pillanatát, amit ti annak éltetek meg, amit annak gondoltatok, és akkor a következő adásban ezekből szemléznénk. Nagyon sok dolog történt a nyáron, uborka szezornak híre hamva sincs, küldjetek be a komment szekcióba, és ezekből fogunk válogatni. Így van, szóval nyilván, hogyha visszanézitek ezt az adást, akkor a YouTube-on nem csak algoritmus támogató kommentet küldhetek, hanem egész pontosan valamilyen olyan nyári politikai emléket, amelyről érdemes lenne beszélni, mert legközelebb már hát nagyon közeledünk a nyár végéhez, és egy picit ilyen nyár visszatekintősebb része is lesz az adásnak. Nekem egyébként, amikor ez szóba került, akkor az jutott eszembe, hogy még nagyjából a nyár elején se gondoltam volna, hogy Orbán Viktor be fog ülni Dópmen meg Mocsár Gyuszi mellé egy ilyen podcast beszélgetésre, de hát ugye idáig is eljutottunk, úgyhogy ezt én beszavazom, hogy legyen a szavazás része, de ti is írjátok meg majd, hogy szerintetek mi volt a nyár legzavarba egy több emléke. Illetve, amit pedig most írjatok meg, hogyha élőben követtek minket, hogy néztétek-e a tűzijátékot, mit csináltatok augusztus 20-án este. Tök kíváncsi vagyok, hogy mennyire érdekel titeket a tűzijáték, mert az Innen és túl teraszon mi megszavaztattuk a résztvevőkkel, hogy meg fogják-e nézni a tűzijátékot, és azért engem nagyon meglepett az az arány, hogy ilyen 50-50 százalék lett, ugye nagyjából ilyen 50-en voltunk ott a teraszon, és ebből azt jelenti, hogy a fele azt mondta, hogy meg fogja nézni, a másik fele pedig megszavazta, hogy biztosan nem fogja megnézni ezt a tűzijátékot. Úgyhogy azért van megosztottság ebben. Abszolút, és közben egy olyan felvételt láthattok, amit én készítettem a tegnapi nap folyamán, és az jött ki a teraszon is, meg hát azt is látjuk szerintem így a közösségi médiában, hogy az emberek nagy része felháborítónak tartja azt, hogy erre az egész esemény sorozatra majd, hogy nem 15 milliárd forintot költött a a kormány, valamint csak a tűzijáték az 3,6 milliárd volt, miközben, és erről is, nem tudom, vitatkoztunk, hozzám például a szívemhez közel áll a tűzijáték, szerintem ez az ünnep szólhatna arról, hogy így az emberek ne széthúzzanak, hanem ez egy közös nemzeti ünnep legyen, mégis az államalapításunk az egy nagyon fontos dolog. Szijjártó Péter is kirakta, hogy még legalább 1000 évet szeretne a szuverén Magyarországról. Ugye hát majd 1000 év múlva mit fognak gondolni így rólunk. Viszont nézem most a komment szekciót, hogy ti is eléggé megosztottak vagytok ebben, mert írjátok, hogy Gábor, egy másodpercet sem látott belőle. Vájed azt írta, hogy Magyar Vándort nézte a tévében. Gabi azt írta, hogy nem érdekelte, pénzkidobás ez a tűzijáték, és ez abszolút elgondolkodtat, hogy valójában ugye a tűzijáték az egy olyan hagyománya itt Magyarországon az augusztus 20-ának, amely annak ellenére, hogy megosztott, még azért egy politikai erő sem ment rá így teljesen, hogy egy picit elkezdje azt így támadni, hogy mégis mennyit költünk erre. És nem is arra gondolok, hogy egy néppárt ennek neki menjen, mert hát az politikailag azért tartogat veszélyt, de mondjuk egy kisebb párt az nem kezdte el azt így feszegetni, hogy akkor miből is van ez a pénz, mennyit, kinek mennyi jut ebből az egészből, nem lehetne jobban elkölteni ezeket az összegeket. Például olvastam ilyen kis populista párhuzamot, hogy a tanároknak a béremelésére lehetett volna ebből költeni, és így tovább, és így tovább. Nyilván ezek ilyen almakörte dolgok, de az, hogy évek óta ez tulajdonképpen senki nem támadja, az meglepő. Igen, közben picit azt érzem, és biztos, hogy ez sokan magukra veszik, de hogy szerintem ez egy inkább így a hangos kisebbséget érzem azokban, akik ellenzik a tűzijátékot. Azért tegnap, amikor tényleg az utcákat jártam a terasz után, azt láttam, hogy hatalmas tömegek vannak, családos emberek vidékről, tele mindkét rakpart. Tehát nem, még nem láttam semmilyen körülbelüli becslést, hogy hány ember volt az utcán, de hát nagyon sok 10 000, és szerintem inkább több, mint 100 000. Igen, és egyébként ugye még ehhez hozzátartozik, hogy főleg pár évvel ezelőtt az terjedt el így az országban, hogy minden város, kisváros, vagy külön balatonmenti település külön tűzijátékot tartott, és hát itt jött azért, mert főleg a Balatonnál elgondolkodtató volt, hogy nem lenne jobb, hogyha ott összefognának, összeszerveznék magukat, és nem minden települési önkormányzat erre költene, most már erre azért alig van pénzük az önkormányzatoknak, úgyhogy a vidéki tűzijátékból kevesebb volt, de írjátok meg, hogyha vidéken láttatok valamilyen szép tűzijátékot, és hát egy pontját azért kiemelném ennek a tűzijátéknak, amiből nagyon gyorsan politikai vita lett, méghozzá az, hogy a tűzijátékos történetmesélés közben előkerült Orszeuló Péter királyunk, aki ugye Istvánt követte a trónon, és hát ő, az ő történelmi szerepe az nagyjából úgy maradt meg, hogy a német-római császár hűbér birtokává tette Magyarországot, a nyugatnak eladta Áruló Péter, és hát erre nagyon gyorsan azért a közösségi médiában áthallásokat véltek felfedezni, hogy nem véletlen, hogy ezen az augusztus 20-án súlykolják Áruló Pétert. Mit gondolsz erről, hogy ez csak egy ilyen véletlen történelmi párhuzam, avagy direkt a dolog? Pont ez a bevágás arról készült, mert tehát így itt látjuk a Lánchídra volt ilyen vetítés, és akkor egy ilyen piros, ellenséges hangulatban jött Orszeuló Péter bemutatása. Pont amikor sétáltunk a rakparton, akkor azt tippelgettük, hogy vajon megmerik-e azt húzni, hogy ebbe az ünnepélyes programba még valahogy Magyar Pétert berakják. Én arra tippeltem, hogy igen, és én akközben nem hallottam a hangszórókon, de mégis sikerült behozni Orszeuló Pétert, és Kocsis Máté már reagált, hogy hó, a független média már is meglátta ezt az áthallást, miközben ők nem is gondoltak erre. Nyilvánvalóan ez egy ilyen gumicsont, ahogy szoktuk hívni, vagy értelmezni, de abszolút, ez egy egyértelmű üzenet. KM írja, hogy ez ovis szint, ez az Áruló Péter. Nekem két ilyen elemzői megjegyzésem van az Áruló Péterezésről a tűzijátékon. Az egyik az az, hogy amikor a szervezők ezt beleírják, akkor teljesen egyértelmű döntési helyzet van, hogy ebben van áthallás, benne hagyjuk-e, vagy ne kerüljön elő. És nyilván benne hagyták azért, hogy meglegyen ez az áthallás. A második megjegyzésem az pedig arra vonatkozik, hogy Magyar Péternek ugye el kell döntenie, hogy mennyibe áll ebbe az egészbe bele, mennyire veszi magára ezt a dolgot, mennyire fújja fel a kommentjeivel. Azt látom, hogy külön nem posztolt róla, bár elkezdett kommentelni, nem kell félni, nem fog fájni dolgokkal, de én azt gondolom, hogy ez ilyen egy-két nap múlva el fog múlni, viszont nagyon is jelzi azt az állami szervezők részéről, hogy van egyfajta frusztráció, vagy mondani való, amit Magyar Péterrel szemben éreznek. És nagyon jó, hogy feljött ez a párhuzam, vagy legalábbis, hogy Magyar Péter hogyan reagált, mivel elhoztuk nektek azt, hogy a Tisza párt elnöke és Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor hogyan töltötte az augusztus 20-át. Orbán Viktor, és majd később fogunk erről beszélni, állami díj átadón volt, valamint gondolom az unokája társaságában nézte a tűzjátékot, talán a Karmelitából, de... Ha jól láttam így a különböző posztokat, akkor a Karmelita teraszán volt valami zárt körű kis tűzijáték nézőparti, tehát amúgy. Nyilván ott onnan nézték. És Magyar Péter pedig hát bejelentette a 10 pontos programját, valamint egy kicsi influencerkedés sem maradt ki, és szerintem tök jó, amikor látjuk így egymás mellett ezt a két szereplőt, főleg azért, mert talán az új év és augusztus 20-a az, amikor nem a miniszterelnök, hanem a köztársasági elnök szól a magyarokhoz, és Magyar Péternek ez egy tök jó lehetőség arra, hogy ilyenkor a figyelem inkább ráirányul, mivel Orbán Viktor nem beszél. Talán régen a 2010-es években tartott beszédet, de aztán ezt már elengedte. Így van, közben Gergő Sándor azt írja, hogy a Gellért téren a tűzijáték végén ment a mocskos Fidesz skandálás. Ugye erről még nem láttunk felvételeket, de nyilván ez is egy olyan, hogy páran ezt elkezdhették, simán benne van. Ugye itt tényleg azt lehet érezni, hogy azért elég nagy a feszültség a társadalomban a választók között, és hát én azt tényleg el tudom képzelni, hogy a tűzijátékon is bizonyos pontokon ez előkerült. Na most azt, amit mondasz, hogy a politikai szempontból a Fideszben, meg Orbán Viktornál nincs olyan hagyomány, hogy augusztus 20-án bármifajta politikai beszédet mond, vagy rendezvényt szervez. Volt már olyan, hogy beszédet mondott, de általában meghagyja március 15-ére, október 23-ára ezeket a politikai beszédeket, és augusztus 20-a az jellemzően a nyár miatt, a nagy meleg miatt, az inkább ilyen politikamentes szokott lenni. Na most Magyar Péter egy teljesen másik utat választott, és nemhogy szervezett erre, megkészült erre, hanem ahogy megszoktuk tőle, tovig nyomta azt a bizonyos gázpedált, és Pannonhalmán egy nagy rendezvényt hirdetett, ahol hát elmondott egy olyan beszédet, amely egy ilyen 15-20-25 éves programot ad Magyarország számára. Ez lesz a bizonyos Szent István program, és ugye itt a kontraszt a kettő között, az tényleg látványos meg, mert még Orbán Viktor tulajdonképpen a protokolláris eseményeknél megállt, volt egy konzervposztja az Otthon Start programról, volt ugye Kapu Tibor kitüntetése, és akkor közös fotók, itt volt egyébként egy kis megjegyzése a Facebookon, hogy itt is bevezetné az 5 magyar szabályt, a focihoz hasonlóan, azaz, akkor, ha jól számolom, akkor még 3 magyart fel szeretne Orbán Viktor az űrbe küldeni, és eközben Magyar viszont azt az utat választ, hogy full a belpolitikáról beszél, és egy hosszabb távú víziót, kormányprogramot hirdet. Igen, és tökre beleillik Magyar Péternek ez a vízió hirdetése abba az ilyen kompetencia versenybe, amiben a Tisza belement, hogy a korábbi, vagy az ellenzéki erőköz képest a Tisza kongresszust szervez, és nem azt szeretném mutatni, hogy abból áll a politikája, hogy mocskos Fidesz, amúgy érdekes, hogy a Szent Gellért téren mocskos Fidesz volt, a Lánchídnál pedig éjjenezés volt, és hajrá Magyarország, szóval két külön táborban voltunk a tűzjátékon, és látjuk azt, hogy igen, Attisza meg akarja mutatni, hogy ő gondol valamit arról, hogy hogyan kellene ezt az országot kormányozni, csak, és ez már azért többször felmerült, hogy az innen is túladásaiban is, nagyon nehéz ezt a kompetencia versenyt úgy folytatni, hogy ennek egy arca van, aki Magyar Péter, és még nem épültek mellé azok az arcok, akik tehermentesíteni is tudják, és át tudnak venni olyan kulcs pozíciókat, vagy feladatokat inkább, ami megengedné azt, hogy a Tisza mindenre reflektáljon, mert azért sokszor így elvész a Tisza hangja miatt, mert csak Magyar Péter ordítja azt, és nyilván hangosan tudja ordítani, de van, amikor nem elég. És hát van is pár megjegyzésem így a pannonhalmi beszéddel kapcsolatban, miközben szuper köszönjük, hogyha szuper köszönömeket küldtök, itt a saját reklámunknak a helye volt, hogy tehát érdemes néhány dologra felfigyelnünk. Az egyik, hogy Magyar Péter ezúttal nem azt az utat választotta, hogy erőteljesen neki megy az Orbán kormánynak, a korrupciónak, Orbán és a 3000 janicsárjának, hanem sokkal inkább egy olyan beszédet akart mondani, ami a vízióról szól, ami a hosszú távú tervekről szól. Ezzel ugye nem csak a saját táborának, hanem a bizonytalanoknak is azt akarta üzenni, hogy igenis a Tiszában van egyfajta gondolkodás arról, hogy egy esetleges kormányváltás után mi lesz. A második megjegyzésem az az, hogy amiket ugye felsorolt ebben a 10 pontban, azok azért jellemzően olyan ígéretek, bár de azt mondja Magyar Péter, hogy ez kívánságlista, és nem, vagy nem kívánságlista, hanem egy munkaterv, ami nem erre a következő ciklusra vonatkozik, hanem 2035-re, 2040-re, sőt volt ilyen 2050-es ígéret is ezekben. Na most hát ez ugye azt üzeni, hogy több ciklusra tervez Magyar Péter, de mondjuk egyben azt is jelenti, hogy számon kérhetőség mondjuk a következő kormányzati ciklusban nincs ezekben. És akkor a harmadik, az pedig az a megjegyzésem, amire te is utaltál, hogy elhangzott egy ilyen 10 pontos program, és mi van az utókommunikációval? Tehát már volt Magyar Péternek az idén egy külpolitikai beszéde, ugye emlékezhetünk, hogy Tusványossal párhuzamosan Székesfehérváron beszélt, és ott Európa mellett hitettet, és ezután elmaradtak azok a posztok, az a kommunikáció, az a fajta súlykolása ennek a dolognak, amely széles körökben ismerté tette volna ezt a programot. És itt most ez lesz a kérdés, hogy azzal, hogy eléggé egyszerűen kommunikálható állításokat tett Magyar Péter azzal, hogy 2035-ig az orosz energiafüggőséget megszünteti, hogy 2035-ig régiónként egy szuperkórházat ígért, hogy 10 falunként 1 milliárdot ígért, és így tovább. Tehát vannak olyan jól kommunikálható pontok, és eltelt most hát mondjuk fél nap, és nem az látszik sem Magyar Péter oldalán, sem azért így a Tiszának a beszélő fejeinek az oldalán, hogy ezt az üzenetet elkezdenék súlykolni. Tehát itt az utókommunikáció az egy nagy kérdés lesz, mert ez valójában akkor számít ez az egész beszéd, ha sokak számára elterjed. És közben köszönjük Gergőnek és Tamásnak a szuper köszönömöket, és pont erre a gondolatra rákapcsolva, amit ugye mondtál, hogy ez történt, mivel Magyar Péternek annyira szoros az órarendje, hogy igen, a 10 pont után menni kellett új kenyeret sütni. Új kenyeret, nem is tudom, hogy ez miért új kenyér ünnepe. Az új kenyér ünnepe. Hú, ennek egyszer utána néztem, hogy miért, azok az emlékeim, hogy augusztus 20-a, az nyilván a kommunizmusban is megvolt, hogy ő ünnep legyen, de államalapítás, kereszténység felvétele, ugye ez keresztény Szent István, és így tovább, az azért így a Kádár rendszerben nem teljesen, ezzel nem kompatibilis üzenet volt, és ezért, hogyha jól emlékszem, akkor kitalálták, hogy az új kenyérnek legyen az ünnepe. Tehát, hogy én úgy emlékszem, hogy ez a szocializmusnak a hagyatéka. Világos. És hát akkor az konkrétan az van, hogy bár nagyon rá lehetne menni arra a képre, arra az összehasonlításra, amit mi is hoztunk, hogy Magyar Péter víziót hirdet, míg Orbán Viktor eltapsol, nem tudom, 15 milliárd forintot, ez nyilván egy ilyen demagóg összehasonlítás, de mégis, és közben nem csak, hogy annyiban, hogy írjátok, hogy Magyar Péter éppen most posztolt erről a programjáról, tegnapi beszédéről, mindjárt meg is nézzük. Hát az, hogy miközben beszélünk éppen, ugye nem tudjuk nézni az összes oldalt, de hogy igen, tehát hogy erről beszélek, hogy itt nem csak egy vagy két poszt számít, hanem az, hogy valójában a következő napokban, hetekben az országjárás, az interjúiban, a megnyilvánulásaiban ezeket az üzeneteket kell újra és újra elmondani a Rogyásig, mert valójában ez akkor fog átjönni. De igen, mi is látjuk a posztot, itt van megkérdetve a 10 pont, és hozzá a videó a bejelentésről. Igen, és de ettől függetlenül áll az a dolog, hogy a tegnap délután az valójában a Tisza oldalain azzal telt, hogy Magyar Péter kenyeret süt, vagy azzal telt, hogy a Balaton felett is áradt a Tisza, mert hogy a siófoki Tisza-szigetek megrendeltek, ha jól tudom, egy ilyen molinót, egy árad a Tisza felirattal, és ezek természetesen a saját tábort azt lelkesítik, és építik tovább a történetet, de valójában a politikai fókuszt azt el tudja vinni arról, hogy hát itt volt egy munkaterv, egy programhirdetés, egy vízió, amelyet Magyar Péter elmondott ebben a beszédében. Ezek a tábort lelkesítő üzenetek, hogy a molinót kiposztolják, hogy Magyar Péter megjelenik valamilyen influencer tevékenységgel, de hogy kell az építő kocka is, hogy politikusok, hogy különböző influencerek, hogy maga Magyar Péter is ezeket a programpontokat le tudja minél egyszerűbbre fordítani és súlykolni, teríteni. Tehát, hogy ez nagyjából, ez úgy néz neki egy pártszervezetben, és tudom, hogy itt másfél éves a Tisza, és épülőben van, hogy megvannak azok a politikusok, akik a különböző területeket szétbontják és lefordítják, mert itt volt szó önkormányzatról, kórházról, energiáról, szociális kérdésekről, és így tovább, és hogy nyilván ezért kellenek a szakpolitikusok, beszélőfejek a Tiszának, hogy ezeket tovább tudják vinni és ragozni. És közben azért nyilvánvalóan értem, hogy Magyar Péter a legkarizmatikusabb képviselője a Tisza pártnak, és ő viszi előre ezt a hajót ezzel a tényleg végtelen energiával, viszont azt látom, hogy amúgy, ha már a vitákról úgyis mindig beszélünk most így a választás megelőzően, vannak olyan arcok a Tiszában, akik abszolút szerintem kompetensek lennének. Hogyha megnézzük, hogy ki az ellenfél, azért szoktunk ilyen párosításokról beszélni, ha mondjuk arról beszélünk, hogy Ruszin-Szendi Romulus, hogyha a honvédelmi miniszterrel Szarai Bobrovnicki Kristóffal vitázna, azért neki van tapasztalata konkrétan a hadseregből, szóval az is lehetne, vagy akár Bódis Kriszta, hogyha vitatkozna, mindig elfelejtem a szociálpolitika, a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárnak a nevét. Fülöp Attila. Fülöp Attilával vitatkozna, akkor ott is egy jó meccs lenne, és valószínűleg azért arról is fog szólni a választásig tartó időszak, hogy a Fidesz azokat a vitákat fogja szajkózni, ahol eléjük lejt a pálya, a Tisza meglátjuk, mert ők most annyira a vitákat nem vették fel, mert Magyar Péter azt mondja, hogy ő csak Orbán Viktorral fog vitázni, de ők meg azokat a vitákat, ami nekik kedvezne, vagyis hát kíváncsi vagyok, hogy meg fog-e valósulni még bármi. Köszönjük közben Danny Groff-tól a szuper köszönömöt, új technika incoming cím, mert valóban erre fogjuk költeni, tehát ezt nem is titkoljuk, hogy folyamatosan fejleszteni szeretnénk a hangtechnikát, a képet, és ezt tényleg ebből a pénzből tudjuk megtenni, úgyhogy mindent nagyon köszönünk. Na de egy picit akkor beszéljük arról, hogy Orbán Viktorék mit csináltak, mert hogy egy díjátadó is volt augusztus 20-án, megkapta a Szent István rendet Kapu Tibor, illetve Farkas Bertalan, a két űrhajósunk, és Súlyog Tamástól vették át a Sándor palotában, és ezen a rendezvényen volt ott Orbán Viktor és Kövér László. Itt csak eszembe jut ugye az a pletyka, amit elkezdtek azért pár hete így teríteni, hogy Kapu Tibort mennyire fogja a Fidesz felhasználni a saját kampányában. Volt egy ilyen, hogy Kapu Tibor lehet-e a Fidesz jelöltje. Én azért eléggé meglepődnék ezen, mert hát azért Kapu Tibornak szerintem ez az egész űrtematika fontosabbnak tűnik, de persze láttunk már ilyet, hogy valaki hirtelen átsorol a politika területére. Hát itt az egészen biztos, hogy a gondolkodásmód az úgy zajlott, hogy nem is kellett valószínűleg sokat lamentálni azon, hogy kikapja ezt a magas állami kitüntetést, mert tényleg magyarok azért látszik, hogy nem minden napon, vagy nem minden évben jutnak el az űrbe, de úgy magam előtt látom ezen a díjátadó meetingen, hogy jó, Kapu Tibor megkapja, de és a Farkas Bertalan, adjunk neki is, hívjuk meg őt, és akkor erre az azért nagyon remélem, hogy ő nem most kap, biztos, hogy kapott díjat, hát, remélem kapott díjat akkor is. Hát nyilván kapott annak idején díjat, hát ez még ugye a kommunizmusban volt, de ez egy újonnan alapított díj, de egészen biztosan így ment a gondolkodásmód, hogy hát akkor adjuk neki most, úristen, mert mit fogunk mondani, hogy ő miért nem kapta meg. És ez amúgy azért izgalmas gondolatmenet, mert nekem is egyből ez jutott eszembe, amikor láttam ezt a díjátadót, hogy vajon jelölt lesz-e Kapu Tiborból, mert nagyon, főleg most ebben a szorult helyzetben, amikor fej-fej mellett állnak a jelöltek olyan választókerületekben, és ami egyértelműen fideszes volt az utóbbi több mint egy évtizedben, hogy olyan arcokat is elő kell venni, mint például Győrben, ugye hírbe hozták azt, hogy Görbic Anita a legendás kézilabdázó, de róla többet tudnám mesélni, és ott van a név, és kíváncsi vagyok, hogy még milyen olyan eminens, vagy ilyen magyar példaképeket indítanak majd jelöltként, akik... Hát ugye ez nyilván szeretnék ezt, közben írjátok, hogy érdekes díjazások voltak, hát nem tudom, hogy azt látta, de hogy Rubin Tréka is kapott egy állami kitüntetést, és a közösségi médiában azzal tette ki, hogy teljesen elakadt a szavam. Hát azt tudom mondani, nekem is. Tehát, hogy nekem is teljesen elakadt a szavam. De mi azért, mert hogy ennyi ember... Megmozgat. Tehát az ő tömegmozgatási képessége miatt kapott egyet, de alig, hanem ebben a díjazásban azért közbejátszott, hogy ő és Sóbert Norbert eléggé barátságosan viseltetik a kormánnyal, vagy a Fidesszel kapcsolatban. Valószínűleg igen, és emiatt tényleg kérdőjeles ez a díj, viszont azt meg kell adni, hogy ők tényleg kiépítettek egy ilyen birodalmat, ami lehet, hogy sokszor hibázik, és a bevételre megy, de azért tényleg a mozgás fókusza van, az egészséges életet hirdeti egy olyan országban, ahol nagyon súlyos probléma a szív- és érrendszeri megbetegedés, az elhízás, szóval ennyire azért bevédem a persze, családot. Persze, természetesen. Na hát ugye az augusztus 20-áról még annyiban fogunk beszélni egy picit, hogy hát azért a kispártok is megpróbáltak valamennyire így a térképre felkúszni, de hogy mondjam, nem jártak szerintem átütő sikerrel, ugye Dobrev Klára nagyjából addig jutott, hogy kirakott egy videót, hogy itt, amíg Orbán Viktor van, addig nem érdemes ünnepelni. Köszönjük szépen, Klára. Folytatta a szokásos. A kutyapárt az összehívott a Városmajorba egy tűzijáték nem nézés programot. Voltak ott persze ilyen szakpolitikai beszélgetések, de akkor valójában megint csak arról szólt, hogy a viccpárti hagyományokhoz azért visszanyúlt a kutyapárt, és Torockai László volt az, akinek volt még politikai üzenete ebben az egészben, hogy Torockai tartott még Pilisen egy beszédet, amelynek nagyjából így az volt a politikai üzenete, hogy szerinte három értelmezhető párt maradt így a palettán, a Fidesz és a Tisza mellett a Mi Hazánk, ebből a szerinte ugye a Mi Hazánk az, amelyik a valódi változást képviseli, mert a Fidesz az szerinte a korrupció miatt tönkretette az országot, a Magyar Péter pártja globalista, és hát ott a Mi Hazánk, amely nyilván egyedüliként itt állja a sarat, bejelentette azt is, hogy vállalna vitát Orbán Viktorral, Magyar Péterrel, de akár Dobrev Klárával is, ugye Torockainak úgy hiányzik ez az egész láthatóság, mint egy falat kenyér, és bejelentették a 120 választhat egyéni jelöltjüket is. Tehát ezzel tulajdonképpen a Mi Hazánk azt most azt fogja a következő napokban, hetekben mondani, hogy a legszervezettebb, legfelkészültebb párt, hiszen nekik jelöltjük van, jelöltjeik már megvannak, ellentétben a Tiszával, ahol ugye most kezdődik majd ősszel a jelöltállítás. Talán számomra az a legizgalmasabb a Mi Hazánkkal kapcsolatban, hogy amikor nézzük a közvéleménykutatások eredményeit, akár egész nyáron, akkor azt láttuk, hogy Tisza előny, kis Tisza előny, valahol a kormánypárti jellemzőknél kis Fidesz előny, de a tendenciák azt mutatják, hogy a Tisza növekedik. Viszont az az érdekes, és ezt talán lehet, hogy te írtad meg, lehet, hogy más írta meg még korábban, hogy nagyon nehéz a szélső jobboldali pártok, vagy akár inkább a Mi Hazánk szavazóit mérni, mert nagyon sok Mi Hazánk szavazó így megbújik, vagy így háttérben marad, és nem válaszol a közvéleménykutatók kérdéseire, és ez azért izgalmas, mert bárki bármit mérhet, lehet, hogy 26. április 12-én az fog kijönni este, hogy ez nem is 5%, hanem 7, vagy akár 8 is, szóval nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Torockai mennyire tud megszólítani bárkit úgy, hogy közben a Fidesz is csipegeti a szavazóit, és a Tisza ugyanezt teszi. Igen, én írtam is erről, hogy a Mi Hazánknak a szavazó bázisában nagyon sokan úgy rendszerellenesek vagy ellenzékiek, hogy az egész rendszertől távol akarják tartani magukat. Tehát pont azért nehéz mérni, mert ők nagyon bizalmatlanok az állami működéssel, közvéleménykutatókkal, médiával, közélettel, mindennel kapcsolatban, ezért vannak egy ilyen mérhetetlen státuszban. De hogy ezzel így kibővítve egy picit a problémát, és akkor most már át is mehetünk a Torockai kérdésre, hogy valójában a Mi Hazánknak, illetve a többi kis pártnak is három fő problémája van, amit meg kell oldania. Az egyik a láthatóság problémája, a második az egy stratégiai probléma, és a harmadik az egy ilyen tartalmi probléma. És azért ezt vetítjük, mert az, hogy Torockai László elment Dorogra, és Magyar Péter rendezvényét letámadta, az tulajdonképpen ezekre a problémákra akar választ adni, mert miről is van szó. A láthatósági probléma azt jelenti, hogy a Mi Hazánknak valahogy el kell azt érnie, hogy beszéljenek róla, hogy észrevetesse magát, mert ahogy haladunk előre a kampányban, és ez a kétpólusú küzdelem kialakul, az, hogy Orbán-Magyar meccse, ott nagyon kevés hely van bárkinek is. Miért figyelünk oda bárki másra? Mit tud erről mondani? A stratégiai probléma, ezt már érintettük, az, hogy milyen szavazóhoz szóljon. Tehát a Mi Hazánknak ez azért nehéz a dolog, mert az ő szavazó táborában van egy jókora tömeg, aki inkább a jelenlegi kormánnyal szimpatizál, mint sem Magyar Péterékkel, tehát hogy egy ilyen Orbán-Magyar meccsben Orbán felé hajlik, de a másik fele a Mi Hazánk táborának az ellenzéki, az teljesen az államtól és a Orbántól is akár távol akarja magát tartani. Na most hát úgy látjuk, hogy Torockai László ebben a stratégiai kérdésben úgy döntött, hogy inkább elengedi azokat a bizonytalankodó Mi Hazánk és Tisza között vaciláló szavazókat, akik még nem tudtak eldönteni, melyik ellenzéki pártot válasszák, mert hogy azzal, hogy letámadta Magyar Pétert, erőteljesen állást foglalt abban a kérdésben, hogy ő egy ilyen Orbán-Magyar küzdelemben inkább Orbán mellett van. És itt ez a kép, amelyet nyilván Magyar Péter a saját érdekéből kihangosított és terjesztett, ez nyilván arra szolgál, hogy Magyar Péter a Mi Hazánkból leszedje azokat, akik inkább ellenzékiek, Torockai László pedig nem akarja azt, hogy a Fidesz felé vándoroljanak a Mi Hazánk szavazók, sőt a Fidesz táborából úgy gondolja, hogy le tud csípni. Ez azért érdekes ez a gondolatmenet, mert Torockai László nagyon nagy bajban van olyan szempontból, hogy próbálkozik, és itt is megjelent a fórumon, de közben Orbán Viktor ugye alkotmányban foglalja a készpénzvédelmét, neki megy a szexuális kisebbségeknek, a Mi Hazánk vitolájából vonja ki a szelet, és akkor miközben most Magyar Péter olyan képeket osztogat meg, ahol Torockai nyilván Orbán Viktorral kezdet fog talán a közmédia valamelyik stúdiójában, szóval, hogy kemény lesz, hogy hogyan fognak bejutni a parlamentbe úgy, hogy tényleg Torockainak folyamatosan könyörögnie kell, vagy nem könyörögnie kell, de nagyon erősen kell küzdenie azért, hogy innen-onnan ne menjenek el a választói, de hogy nekem, én május 1-én mégis visszautalva erre voltam a nagyon sok pártnak a rendezvényen, a majálisukon, és ott azért azt láttam, hogy a Mi Hazánk az egy valóban egy szervezett közösség, ott pont a Bikás Parkhoz rendezték, ami nagyon okos választás, mert nagyon sokan élnek ott a panel lakásokban, és azért tényleg ez egy komolyan vevendő erő, és nem véletlen az, hogy Orbán Viktor is nagyon sokszor szól ehhez a tömeghez, és érdekes, hogy ezután a találkozó után Toroczkai átvette ugyanazt a rigmust, amit a megafonosok használnak, Mencer Tamás használ, a harcosok használnak, hogy Magyar Péter úgy remegett, mint a nyárfa levél. Igen, de azért mondom, hogy ez egy stratégiai probléma. Gábor kérdezi, hogy miből gondolom, hogy vannak, hogy a Mi Hazánk másik fele ellenzéki. Vannak erről egészen megbízható kutatások, többféle, hogy ne gondoljuk azt, hogy a Mi Hazánk az egy olyan szavazói csoport, aki egy az egyben Orbán Viktor szeretné miniszterelnöknek. És erre mondjuk egy ilyen empirikus példa, hogy én a taxisofőrökkel mindig szoktam beszélgetni, és közöttük vannak, akik Mi Hazánkosoknak vallják magukat, és úgy szidják a kormányt és Orbán Viktort, hogy tényleg ebből azért előjön, hogy az ellenzéki identitásuk az erősebb, és ők egyik taxisofőr mondta, hogy ő a Covid óta lett Mi Hazánkos, mert őt a kormánynak az egész járvány kezelése az teljesen elszomorította. Őneki ez volt, ez a máig fontos, meghatározó élmény. Na most a Toroczkainak ugye az a stratégiai probléma, hogy hogyan foglaljon állást az Orbán vagy magyar kérdésben. Mert a DK-nak meg a kutyapártnak ebben egyértelmű nyilván az álláspontja, nekik más-más problémáik vannak, de Toroczkainak erről valamit mondania kellett, és azzal, hogy ő nem a Lázár Infóra ment oda, hát miért nem Lázár János zavarta meg, és kérdezte fel, hogy a devizahitelesekkel mit kezdtek, vagy a közrenddel mit kezdenek, vagy a közlekedéssel mit kezd, és így tovább, hanem azzal, hogy Magyar Pétert ment oda letámadni, hogy ő vele akart egy ilyen nyílt színi konfliktust kialakítani, kiélezni ezt az egészet, ezzel ő azt üzente a választóknak, hogy egy Orbán-magyar meccsben bizony a Mi Hazánkos inkább Orbán felé hajlik. És itt majd érdekes lesz, hogyha esetleg más üzeneteket is küld, de hogy úgy látom, hogy ebbe a stratégiai irányba mozdult el a Mi Hazánk. De akkor itt jön a harmadik probléma, amit említettem, a tartalmi, azaz, hogy ezek után mi lesz az a tartalmi mondanivaló, amivel Toroczkai László a Fidesz és a Mi Hazánk között vaciláló szavazókat magához tudja csalogatni, amire azt mondja, hogy ezt én kínálom, én vagyok a biztosíték rá, hogy ez teljesül, mert hogy évelej óta meg azt látjuk, hogy az Orbán folyamatosan veszi el ezeket a témákat, a készpénz használattól kezdve súlyos asszály problémán át ezekkel. Tehát igazából az egészben a kérdés, hogy akkor ezt a láthatósági, stratégiai és tartalmi problémát ezek a kispártok, és főleg a Mi Hazánk hogyan fogja tudni megoldani. Én azt látom, hogy most ebbe az irányba indult el Toroczkai, hogy beáll a sorba, hogy igen erősen fogja Magyar Pétert támadni, de hát itt azért kérdés, hogy a Fideszhez képest tudja-e erősebben. És még egy gondolat, közben a Bazári Majomnak köszönjük a szuperköszönetet, még egy gondolat ide, hogy talán Toroczkaiék abban nagyon erősek, hogy amit Orbán Viktor vágyálma, hogy a digitális térben hogyan jelenjenek meg, mert folyamatosan olyan anyagokat raknak ki a közösségi médiába, valaki itt a komment szekcióban a bűnvadászokat is említette, ugye, akik ilyen illegális lakásfoglalókat próbálnak jogi eszközökkel kiterelni, és ezzel megvédeni a lakástulajdonosokat, és talán azt látom, hogy a Mi Hazánknak nyilván most a két párt, a Fidesz és a Tisza küzdelme annyira hangos, de azért sokszor volt olyan, hogy Toroczkai igenis tudott tematizálni a saját videóival, a saját oknyomozó anyagaikkal, amire más kis párt, nem tudom, hogy mikor volt képes így folyamatosan áttörni azt az inger küszöböt, ami az országos nyilvánossághoz kell. Így van, és közben Benkő Istvánnak is nagyon szuper, köszönjük a szuper köszönömöt. A Mi Hazánkról még annyit, és direkt beszélünk most egy picit hosszabban erről, mert kevésbé beszéltük még át itt az Innen és Túlban a Mi Hazánkot, hogy annyiban egészen biztosan lesz a 2026-os választáson a Mi Hazánknak szerepe, hogy hogy az egyéni választókerületekben egy Mi Hazánk szavazó a fideszes vagy a tiszás egyéni jelölt felé hajlik inkább. Tehát nagyon sok olyan vidéki, főleg falusias választókerület van Kelet-Magyarországon elsősorban, ahol a Mi Hazánk jelenleg is ilyen 10% vagy a fölött van. Na most ott nagyon nem mindegy, hogy azok az emberek, akik mondjuk a listán leszavaznak a Mi Hazánkra, az egyéni szavazólapon inkább Fideszre, vagy inkább Tiszára szavaznak. És ezt össze-vissza, oda-vissza, keresztbe, kasul kutatják, mérik fel. Természetesen a kutatók, nagyon nehéz ezt behatárolni, pláne, hogy még nincs a Tiszának jelölti névsora, de ez egy nagyon döntő része lehet a választásnak. És ezért látjuk azt, hogy Orbán Viktor tényleg hónapok óta a Mi Hazánk szívének kedves üzeneteket fogalmaz meg, mert nagyon szeretné, ha odahajlanának ezek az emberek, de látjuk azt, hogy Magyar Péter azért azokhoz a Mi Hazánk szavazókhoz is olykor beszél, akik nyitottak lehetnek arra, hogy legyen kormányváltás és teljesüljenek a vágyai. Bejelentette például, hogy a Tisza kormányra kerülve biztosítja a férfiak számára is 40 év szolgál jogosultság viszony után a nyugdíjat. Ugye ez most a nők 40, a férfiakra még nem vonatkozik, de most ez Mi Hazánk program, előtte korábban ez Jobbik program volt, de hogy ez egy abszolút Mi Hazánk szavazó fülének kedves gondolat. Tehát, hogy itt arra számíthatunk, hogy a két nagy párt az folyamatosan próbálja tartalmilag lerabolni a Mi Hazánkot, és a Mi Hazánk az ugye valamit tennie kell, hogy olyat mondjon, ami csak hozzá köthető, csak ő tudja megcsinálni. Hát például eszembe jut olyan, ami csak hozzájuk kötődő, az a kisbaba szépségverseny, ami nyilvánvalóan tömegeket mozgósít arra, hogy a Mi Hazánk a szavazzon, de igen, viccet félretéve, biztos vagyok abban, hogy ilyen és más kezdeményezések is kellnek ahhoz, hogy valaki megkülönböztethető legyen, vagy a többi nagy párthoz képest. Így teljesen. Még Johnny kérdezi, és akkor ez is, ha már egy Mi Hazánk blokkot csináltunk, hogy ha bejut a Mi Hazánk a parlamentbe, akkor az a Fidesznek jó-e? Na most ezt az egészet úgy érdemes számolni, hogy az első ilyen általános kérdés az szokott lenni, hogy a Fidesz készíti-e elő a Mi Hazánkkal a koalíciót. Én azt gondolom, hogy nincs ilyen szándék, mert azért képzeljük el, hogy Orbán Viktor mondjuk itt 16 évnyi kétharmad után majd bemegy egy ilyen koalíciós egyeztető tárgyalásra Torockai Lászlóhoz, meg Dúró Dórához, tehát én nem gondolom, hogy ez lenne így az álmaiban, tehát nem koalícióra készülnek, viszont nyilván a lehetőségét annak nyitva hagyja, hogy onnan valami utánpótlás szavazatok érkezzenek. Na most a Fidesz arra játszik, hogy minél több szavazót megszólítson, és elhozzon. Most a matematika úgy néz ki, hogy a mostani kutatások alapján a Mi Hazánknak olyan 250.000-300.000 körüli szavazója van. Na most ez épp billeg így a 5%-nál, ezért akar nyilván többet tenni a Torockai László, de a Fidesz érdeke az, hogy ebből a 250-300.000-ből minél többen a Fidesz listára szavazzanak át már most 2026 áprilisában. Tehát ez az elsődleges cél. Na most, hogyha bejut a Mi Hazánk, és egy hárompárti parlament lesz, akkor nyilvánvaló módon a Fidesznek az kedvezőbb, hogyha olyan emberek mandátummal számolhat egyet szavazásnál, akik esélyesebben a Fidesz álláspontját fogják támogatni. Tehát az egy rosszabb, lehető legrosszabb forgatókönyv, amikor induljunk ki a Fidesz számára, hogyha a Mi Hazánk egy ilyen 4,99%-ot ér el, azaz pont nem jut be a parlamentbe, viszont elvitt, és tulajdonképpen a semmibe hullajtott mondjuk 300.000 szavazót. Tehát ez a legrosszabb helyzet. És közben köszönjük szépen Benkő Istvánnak és Brigittának a szuper köszönömet. Cseh korona. Köszönjük szépen, lehet, hogy Csehországból is nézik az innen és túl. És Johnny még azt írja, hogy aki listán a Mi Hazánkra szavaz, az egyéniben is arra fog, és én annyiban egyetértek, hogy ezt mindig beszéljük, és talán az élő bánkító fesztiválos beszélgetésünkön is volt ilyen kérdés, ilyen taktikai szavazások hogyan fognak menni, valaki listára egyéniben meg másra fog szavazni, és ott is szerintem beszéltünk arról, hogy a realitás az, hogy, hogy nagyon-nagyon elenyésző azoknak a száma, akik nem ugyanarra szavaznak. És ezt jó, hogy mondod, mert azzal a kiegészítéssel jár, hogy alapvetően, de ez így lesz a kutyapártnál is, bármennyire is ott arra gondolnak, hogy majd megosztják a kutyások tömegével a szavazataikat. Tehát alapvetően pártokra szavaznak az emberek listán egyéniben, de az a néhány ember, aki megosztja, az lesz nagyon fontos egyéni választókerületi szinten, hogy Fideszhez vagy Tiszához megy, mert hogy lesznek olyan kiélezett választókerületek, ahol pár szavazaton vagy pár száz szavazaton fog múlni a mandátum. Tehát itt igazából ez a játék zajlik ezzel kapcsolatban. Robogunk is tovább, mivel a heti AI rovatunk érkezik, mivel biztosan hallottátok, hogy az előző héten sor került Putyin és Trump találkozójára Alaszkában, erről nagyon sokat nem fogunk ilyen globális politikai elemzésekbe bocsátkozni, csak hogy ez miért fontos a belpolitika számára, mivel később a Putyin-Trump találkozó után hétfő megrendezésre került a Zelenszky, mindig most már majdnem elmondtam, a Zelenszky-Trump találkozó, és biztos láttátok azt a képet, azt most nem hoztuk el, hogy az első sorban ülnek az EU-s vezetők Trump-al szemben az ovális irodában. És azért hoztuk ezeket az AI felvételeket, mert ezek elképesztően nagy nézettségre tesznek szert, és mindig ilyen nagy találkozók előtt mennek a találgatások, hogy vajon melyik ország számára lesz kedvezőbb az az adott tárgyalási szituáció, és hát igen, az emberek kifejezik a haragjukat, meg az akaratukat, és itt is ez elég szemléletes ez a videó. Ugye, nyilván ezeknél az AI videóknál, és azért van ez az AI rovatunk, hogy egy picit rávilágítsunk arra, hogy mik terjednek így az internet bugyraiban. Tehát ezek az AI videók, ezek arra jók, hogy valójában rengetegféle információ, elmélet, teória, vélemény, és így tovább terjed ezzel kapcsolatban világszerte, és ugye ezekkel mind a mesterséges intelligencia tud dolgozni, és hogyha azzal promptolják, hogy foglalja össze így 10 másodpercben, hogy akkor itt most ez kinek kedvez, vagy miről szól, akkor az AI az általa kialakít, szerzett információk alapján kialakít, és 10 másodpercben elmeséli, hogy igazából itt a Putyin üntette a kis Trumpot a térdére az ovális irodában, de az AI videó is így nagyon látványos, hogy úgy érte elmezte a mesterséges intelligencia, hogy ül egy asztalnál Putyin és Trump, ahol éppen a térképen osztják fel Ukrajnát, és Zelenszky meg von der Leyen azt csak így a távolból nézi, meg siránkozik ezen a dolgon. Tehát, hogy amellett, hogy ezek ilyen bugyuta videók, pláne amilyen zenékkel ezeket felszokták turbózni, amellett van egy ilyen, hogy mondjam, információ értéke annak, hogy 10 másodpercben most éppen így a kollektív dolgot így foglalja össze az AI. És ha megegyezünk abban, hogy a média a negyedik hatalmi ág, én így gondolom, de erről abszolút vitatkozhatunk, akkor nyilvánvalóan amelyik videó virálisabb lesz, azt látja több ember, arról fognak beszélni, és az emberek véleménye, és azért a köznek a nyomása azért az erős, főleg nem tudom, Amerikában és más országokban biztos, de még egy dolog, amit be akartam hozni, aminek belpolitikai relevanciája van, hogy hétfőn a Zelenszky, Trump és az EU-s vezetők találkozója után a Guardian-en jelent meg egy ilyen cikk, hogy lehetséges az, hogy Budapesten rendeznének egy Putyin-Zelenszky találkozót. Pont ezt akartam behozni. Na. Úristen, meg lehet, hogy így kollektív innen és túl agyunk van. Tök jó. Szóval, és ez nagyon izgalmas, hiszen Orbán Viktor, aki a béke zászlaját lobogtatja a háború kirobbanása óta, szerinte egyedüliként az EU-s vezetők közül, ha sikerként adhatná, vagy sikerként értelmezhetné, hogy nálunk történik meg ez a találkozó. Persze izgalmas kérdés az, hogy ennek mennyi relevanciája lesz a 26-ra nézve. Olyannyiban biztos, hogy szó van erről, mert hogy Donald Tusk, ugye lengyel miniszterelnök is posztolta arról, hogy szerinte nem lenne jó ötlet, hogyha Budapesten lenne ez a találkozó, mert hogy a budapesti memorandum, amely ugye korábban elvileg biztosította Ukrajnának a védelmét, az hát nem jött be, tehát hogy ennyiben nem egy jó előjel, tehát egészen biztos, hogy szó volt erről az egészről. Itt, amit most felvetett Samu, hogy valójában ez mit jelent 26-ra nézve Orbánnak, mert hogy erről is olvastam cikkeket, hogy ez Trump ajándéka lehet Orbánnak a kampányban, hogy egy picit így megtámogatja azzal, hogy egy ekkora esemény itt lesz. Diplomáciai szempontból ez kétségkívül egy hatalmas dolog, hogyha egy ilyen geopolitikai csúcs találkozót ide sikerül szervezni, és a különböző háborúskodó felek és úgy látják, hogy Budapest az a pont, ahol találkozni lehet, meg lehet állapodni. Én kétlem azért, hogy Zelenszkijnek ez lenne a legideálisabb, hogyha így most tippelnem kéne, én mondom ezt úgy, hogy nem vagyok geopolitikai szakértő, bár nagyon szeretek erről olvasni, akkor inkább a Közel-Keleten egy arab államban esélyesebb egy ilyen megbeszélés, de hogy én azt nem látom magam előtt, még akkor is, hogyha mondjuk Budapesten van egy Putyin, Zelenszkij, Trump hármas találkozó, kiegészülve európai vezetőkkel, hogy ez el tudja fedni a szavazók percepciójában azt, hogy mennyibe kerülnek a boltokban az árak, hogy a vonatokkal mi a helyzet, hogy a kórházban mi történik, és itt ugye pont az van, hogy amikor egy konkrét eset előkerül például a székesfehérvári kórházban a vízellátással kapcsolatban, akkor az olyannyira gyorsan a politikai és a média napirendnek a csúcsára kerül, ami jelzi azt, hogy valójában az embereket ezek a közszolgáltatási problémák és gondok nagyon is foglalkoztatják a mindennapokban. És pont Eki mit kérdezi, hogy ahhoz mit szólunk, hogy Trump felhívta doktor miniszterelnök urat a megbeszélésről. Szerintem az ismeretes már elég régóta, hogy Orbán Viktor és Donald Trump között van egy ilyen jó politikai kapcsolat. Orbán Viktor ezt már néha ilyen baráti kapcsolatként is szokta értelmezni. Brók, abszolút brók. Ez egy bromance a politikában. Ezt is lehet használni szerintem abszolút Orbán Viktornak így a saját imázsának az építésére, és Donald Trumpnak meg Orbán Viktor olyan funkciót töltött be, hogy ugye ő Európa legrégebbi hatalmon lévő vezetője, és mindig tud rá hivatkozni, hogy neki itt van ez a nagy múltú vezető, akinek hasonló a politikája, bevándorlásról, LMBTQ ügyekről, stb. Igen. És hát ugye itt ebben az egész háborús történetben még annyi ilyen friss információ van, hogy Munkácson történt most egy támadás, ami jelzi azt, hogy az oroszok bármennyibe is a tárgyaló asztalhoz most odaült Putyin, azért nyomulni fognak előre, és nyilván az ő érdekük az, hogy minél inkább megmutassák, hogy az idő a kezükre játszik, tehát ők mennek előre. Hát szóval ez egy bonyolult probléma, amit hogyha sikerül megoldani, az inkább így a világpolitika szempontjából lenne egy nagyon üdvözítő dolog. Belpolitikai hatását még egyelőre pont a bizonytalanság miatt szerintem nem tudjuk kiszámolni. Nehéz ezután, a Munkácsi hír után, nyilván 30 kilométerre a határtól, nem tudom, magyar kisebbség él ott, áttérni bármilyen más témára, de sajnos kötelező megtennünk, mert dr. Súlyog Tamás köztársasági elnök, hát úgy gondolom, mindig azt hiszük, hogy lesz egy olyan hét, hogy nem sikerül valamit alkotni, de mindig úgy tűnik, hogy sikerül. Így van, úgyhogy következik a heti súlyok, amelyet meg is mutatunk nektek, és miközben egyébként ezt a megígéző videót nézitek, írja Johnny, amit most így hirtelen nem tudunk ellenőrizni, de hogy Súlyog Tamásnak is volt egy Facebook posztja a Munkácsi támadásról, és azt írja, hogy az orosz szót a rakétatámadásos bejegyzésből kihagyta, tehát eredetileg benne volt, de aztán az orosz szót kiszedte az elnök úr. Ezt majd ellenőrizni fogjuk természetesen, tehát addig is nézzük meg, hogy mi a heti súlyok, és mit alkotott az elnök úr, mert hogy tábortűzön sütött palacsintát. Tehát ez volt az egész, és itt pont az Innen és Túl teraszon is felvetettem azt a dolgot, hogy amikor a politikusokat elkezdjük értelmezni a politikus influencer tengelyen, akkor, akkor nagyon egyértelműen ugye azonosíthatónak kell lennie, hogy itt most valakinek a politikus énje szólal meg, vagy influencerkedni akar, de hát itt most tulajdonképpen mi is az üzenet? Tehát az, hogy mindenki süssön tábortűzön palacsintát, vagy mi is az egész? Hát, Samu, kérlek, értelmez nekem az e-heti súlykot. Nekem ez tovább építi Súlyog Tamásnak az ország nagypapája szerepét, tehát aki kosarazik a gyerekekkel, unózik, elmagyarázza, hogy hogyan működik az elektromos hajó, egy ilyen szerethető mackó nagypapa, akihez a gyerekek odabújhatnak, és még képes palacsintát is csinálni az erdőben, és eközben, a nagypapa szerep közben néha egy ilyen értelmezhetetlen politikai véleményt fogalmaz meg, pont talán ma a Facebookon az államalapításról is valamit posztolt, és ilyen teletűzdelte emojikkal, ami egy ilyen, úgy nehéz ezt megfogalmazni, de teletűzdelni emojikkal egy Facebook üzenetet 2025-ben, az kicsit ilyen 2013 hangulata van, és mert Súlyog Tamás próbálja utolérni a kort mindenféle eszközzel a közösségi médiában is, ez közepesen szokott neki sikerülni. Hát igen, itt nyilván a stábjának is megvan a felelőssége. Na de hát így el is érkeztünk 10 órára, úgyhogy így ennyi is volt már az innen és túl, és hát látszik, hogy bármennyire is nyár van, mindig sorra-sorra jönnek ezek a témák, úgyhogy fogunk jelentkezni természetesen majd minél előbb az innen és túllal. Visszatérünk azért a rendesebb vagy megszokottabb időpontokhoz, és hát nagyon köszönjük, aki most ezen a reggeli órán itt voltak, aki visszanézi, az algoritmus támogató üzenetet hagyjon, írja meg, hogy mi volt a legzavarba ejtőbb politikai élmény a nyáron, illetve szuper köszönjük majd a szuper köszönömöket, amiket úgy küldtök. Köszönjük, hogy itt voltatok, és jövő héten remélem, hogy találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!